निया है, सांसें रुकी है, तन्हाइयों में तेरी कमी है, आंखों में आंसू थमते नहीं है, कैसे है ये पल बदलते नहीं। शाखें है कांटों से सजी, मिटने से ना मिटेगी देखी बेबसी, जो हम पे गुजरी है बेटे तुम पे कभी।